عزیز عظیم اجتماع فی ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ دری امامان دی پکے اس اور دل کنا وہی نسمۃ المؤمن الطاہر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسد یوم القیام یوم یبعثہ روح الترے ابن جریر دیم جل سلیشتم صفا ددی اعلان دی ان مرزوقون من مآکل الجنتی و مطاعمها فی برزخیم قبل باسیم برزخ کی دلت نشتے دے بیا روح المانی جلد ثانی صفحہ 20 کی لکھی ولیکن لا تشعرون الا تحسون ولا تدرکون ما حالهم بالمشاعر تاسو نشی معلومول ادراک دغیدہ حال نشی کولے لانها من احوال البرزخی دا دا برزخ زندگی دا لا يطلو علیہا ولا طریق للعلم بها الا بالوحی اوہی خدا غدا چی دا حدیث مگوئے کنا مدارک دو انجل سلور اتیا کی لکی لا تعلمون ذالک لینہ حیات شہید لا تعلم حصہ دا پہ حصر نمالومی گی نظم الدرر پینزم جل 131 کی لکی حیاتن اے حیاتن لیست کل حیات الدنویہ حیاتن لیست کل حیات الدنویہ دا سی جن دے چد دنیاوی جن ممتاز دے کلام المنان تفسیر لکی جلد اول یوصل یوکم نوے سلکی وی حیاتن برزخیتن اکمل من الحیات الدنویت دا حیات برزخی دے چ کامل دے دا حیات دنوینا خازن جلد اول وہ نوے کی لکی انم احیاء عند اللہ فی عالم الغیب لانم صاروا الی الاخرہ دا خو برزخی دے تفسیر مراغی جلد اول درشتم کی لکی بلم احیاء فی عالم غیر عالمکم فی عالم غیر عالمکم ولکن لا تشعرون بحیاتہم جندی دی خو پیو داسی جہان کے چستا سو جہان نہ جدا دے تفسیر قرطبی سلورم جلد 270 کی لکھی ارواہم فی اجواف طیر حضر وانہم یرزقون فی الجنت ویأکلون ویتنامون وہذا ہو الصحیح من الاقوال دا روحانی دے جنت کے پاتی کی گی اور دا پٹور اقوالوں کے صحیح قول دے تفسیر قاسمی جلد 2 صفحہ 400 کی لکھی اے بحیاتہم الروحیہ بعد موتہم جدی حیات روحی دے پست مرگنا بحر العلوم دا تاوی سمرقندی شیخ زادہ پا بیزاوی بین لکی والحیاتو لیست بیاز الجسد بلی حیاتو معنویت روحانیت شیخ زادہ پا بیزاوی لکی اگر شیخ زادہ چما سکھا 467 کے اور لکہ شیخ زادہ خوش ملاوی کی جلد اول در درسید بیزاوی نو دیدی آتلان دیو لکا والحیاتو لیست بیاز الجسد بل هي حیات معنویۃ روحانیۃ و الی ھذا ذهب جماعۃ الصحابۃ و التابعین و اصحاب الحدیث ابیاوی ولم یخالف ذلک الا جماعۃ من المعتزلہ اور چدی کی چا اختلاف کے جگہ معتزلہ دی بده قتل شیخ زادوی چدا حیات روحانی دے بدی جسم سرن دے اور داد صاحب و مذہب دے او کہ دین سو خلاف کی نام معتزلہ دیں زخو فتیو نور کم کہنے کتاب نقل کم تفسیر المحائمی لکھی اگر تفسیر تفسیر الرحمن اتا تمہیں عرض راوڑا اگر لکھی جلد اول 132 کی ان فوق احیاء الدنیا لانو مقربونا ویرزقونا رزق الاحیاء لا بطریق تحیل اللذی لسار آل البرزخ بل بطریق تحقیق سمانا نور برزخیان اللہ دا تحیلن خوراک ورکولکی گی او دوی تا تحقیقن خوراک ورکولکی گی خدا پا برزخ کی دی او تفسیر ماوردی جلد اول 290 کم لکی او تفسیر جمل ام لکی جلد اول 123 کے اور تفسیر غرائب القرآن چلی دا امام نسابوری صاحب اغم دی دغی آتلان دی لکی و صفدر تو خیمہ سبحان اللہ صفا جلد اول 439 سلور سو یو کم سر اختم اکیلے گی لا تصوم بالاموات وقولو لهم شہداء اے شہداء الاحیاء ثم انہو سبحانہ تعالی یرد الروح الى البدن فی القیامت الکبرا، بدن تب روح واپس کی گی ہو پر قیامت کبرا کے واپس کی گی. دل تن دے یار خبر توقع نہ ہوئی. تفسیر مزاری جلد اول 142 صفحات داریں گے تفسیر عزیزی، اور داریں گے قصید نونی یوم لکھی چو شہداء و ارواح پر جنت کی دی. اس چونکہ دا سے ہر سے کتاب را زغا پروت وقت دیر اولا گی دز استاوخ نزای کوما، اور چس زای کوم دا ضرورت دی دینا مفر نشتا دی. فقہاء کرام کتابونا معتبر فقہاء کتابونا کی مبسوط دی بدائے و سنائے دا نگاری عبارتون زان لنوٹ دا مبسوط دا امام سرخسی، سرخسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 اگر لکی دا غور سروا اورا چی شہید تجوندے سنگا ویلشلا وی وشہید حی فی احکام الاخرت، شہید جوندے دے پا احکام دا آخرت کے. زہ حنفیم کا نا او مبسوط دا حنفیان و معتبر کتاب دے اگر وی کما قال اللہ تعالی بل احیان عند ربهم فاما فی احکام الدنیا فہو میتن یقسم میراث و تتزوج امراته بعد انقضاء العدت، شہید جون دے دے پحکام دا آخرت کے، اما پحکام دا دنیا کے نو غمر دے. بدائع الصنائع لکھی جلد اول 325 کی و انما وسم بالحیات فی احکام الاخرہ، اللہ چ دی جون دی دی دا پبارد آخرت کی دی. الا ترى الى قولی تعالی بل احیاء عند ربهم یرزقون فاما فی احکام الدنیا فشہید میتن یقسم مالو وطن کو امراتو اللہ تر آخرہ پورے تحتاوی چھ شرح دا مرات الفلاح دا 518 کے چکم ماسا کرے. مفتاح دار السعادہ جلد اول اور 39 صفحہ اگر حدیث دے. مسئلہ حل شوہ علماء کرام دا خود شہداء و تحقیقو چما در تو شہدا کو جوندی دی حیات برزخی سرا، اور قرآن کی ورت حیات ویل دی دا احکام دا آخرت کی دی، اما احکام دنیا کی دیو مسئلہ خلاص شو. دیز ایک زیو بلا مسئلہ تا سا بیانو ما چی داغی تعلق دی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا. اخو غور سرا واورے زمان دلائل واورے. بعض خلق دا غلو کئی او زمنگ تحقیق توی چی دا دا معتزلو دے، او کل کلوی چی دا دیبن ندوی خارج دی واتا جا چیک دار دا دیبن تا دیبن لی دل ندی مزپا دیبن کے پاتشی مدری روی و دارو تفسیر کے پاتشی ما، او دا دیبن دا دارو حدیث کمی دا حدیث بخاری درس آوری دے دی، او دا دیبن دا شیول حدیث نمی اجازت حدیث حدث دے اتوی چی دا دیبن دیان ندی او زبیا در تخیم خوار زمنگ تحقیق سرے. زمن تحقیق دا ضرورا خوب وگ ور تکی دا او بیا زلت کتابون خیم چر دی کسی دی دا الہام الباری او کتاب دی فی مشکلات البخاری، او دا قاضی شمس الدین سیب کتاب دی، او 144 صفحہ دا دی زمنگ دا نظریہ دا. اور بیا کی او سرے تحقیق واری مالہا و مالہا نو دی پخپل کتاب کے دیر خستہ تحقیق کر دے صفحہ اتش پیتم بانے اتش پیتم نواز لے نسلور پیزہ پانی لگے دل دے و اما شاء اللہ علمی بحثی کر دے. زمنگ نظریہ دادا دے لکی پہ 144 کی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمات دا حدیث دے بخاری حدیث دے قدمات فقد اجمع صحابت کلہم وفیہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات بالموت المعروف وهو انفکاک روحه الکریم عن جسده الشریف بعد ذلک وبعد ذلک لا يتصور حیاته حیاتا دنیویہ فهو صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر حی بالحیات البرزخیہ الاخرویہ التي هي اعلی مراتب من الحیات الدنیویہ. نبی علیہ السلام پخپل قبر مبارک قبر برزخی کے حیات پہ حیات برزخی اخروی سرا چی آغا حیات اخروی برزخی دی دنیا نہ پسو چند بہتر دے، اور اللہ وی چی ولل آخرت خیر لک من الاولا اگر دیر بہتر دے. بیا مخ کی گورا بیا پا بل روایت باندے باس کئی وی نام لروحی وکی دورتا نام لروحی من هناک انعکاس علا جسده الشریف کشمس فی سماع رابع وزعوه علی الارض وهذا هو ما قال المحققون من آل هذا الفن وی جسد اطہر دا پیغمبر علیہ السلام چرتا دے او اعلی الیین کے پا اعلی مراتبوں کے دے اغی جسد اغی روح مبارک دی جسد سرا یو قسم نسبت تے لکہ دا نر نسبت چی اخپل شعاو سرشتا دے کو روح مبارک دا پیغمبر چرتا دے دا زمان دا مشران تحقیق دے بازی دا تتیز بسر شما زبلک پیشر مریض مخیر دے بعضی خلق ہوئی چی دوئی دا پیغمبر جسم چی دے آپ دی قبر کے پروت پشان دا لرگی پروت دے دا چاویلی سوچ دا سوئی دا غینا بیمان پا دی دنیا کی بلا رشتے نا دا زمان تحقیق دے یاد دشا روح مبارک پا علی اللیین کی دے اور دا غی روح تعلق دے دی جسد مبارک سرا خدا سی تعلق دے چاگی بان من نور باس نکو کا تعلق شمس بشوائی فی الدنیا نور چرتا دے او تعلق خلی مال اس خلی راغل دی تم خلی شوی دا سر دا نور دے انور چرتا دے ستا پر جیب کی پروت دے دا زمان تحقیق دے نو که دا من اویو نوی خارج دی دو چانا دیو بننا نو اے دا دی کتاب احسن الکلام داد سر فراز خان صفدر سے کتاب دے ٹھیک دا اصل کلام گرسمر ادب سر میں نماز دو ازب یادی دی چانکو ماں دیدی دیم جل دے اور دا صفحہ 18 دا دا کو بتا سخی کنا اصل کلام دیم جل صفحہ نمبر 18 کی لکھی اور قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے ٹھیک شو قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انصری کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح وہاں ہیں من خود دکہ سے ہوئی انہوں نور کو من سونا بھی الہام الباری والا پاربے کی ہوئی اور دی ملی سے پوردو کی ہوئی اے دے دے دے بندی نہ دے اور دے دے بندے دے زکا چی دی اردو کی ہوئی اور دی پاربے کی ہوئی انصاف کے مسلمانانو کم خواروان یہ فسو فترا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کم امارو دو خدای پا دربار کی با پیش کی گئے سو ہے دے ہوئی روح مبارک پہ لیجین کے دے دے ہوئی اور دے ہوئی پری پوش مسلمان انصاف ہو کے انصاف ہو گئے پری مسلی بان انصاف ہو گئے زمنگ دگ تحقیق ہو اس دا تحقیق یواز زمنگ دے اے دا گورا دارو المانی دا اور جل 21 دے اور دے لکھی دلتا ول مراد بے تلکل حیات نو من الحیات غیر معقول لنا و یہ فوق حیات شہداء بکثیر و حیات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکمل و اتم من حیات سائرہم علیہم الصلاۃ والسلام دارالمانی دا جلد اول دے او صفحہ دا 38 در زمان تحقیق دے چکم امام آلوسی ذکر کر دے او زخو بل طرف تا نظم علی سیوا فتح الملہم دا علامہ شبیر احمد عثمانی سے کتاب دے فتح الملہم وکی دے کہ چا مشکات تویلی دیر خدا کہ بخاری ویلی نور دیر خدا نور علا نور دے احادیث وکی دا زبردست جواب دے معراج پشپا پیغمبر علیہ السلام پر مسجد اقصی کے امام انبیاء امامتی کرے دا معراج پر سفر کی اسمانوں کی دا پیغمبر علیہ السلام دا انبیاء روح سے ملاقات کرے دے اے نبی علیہ السلام فرمائی ماولد حضرت یونس کان ملبین ماولد ہاغ میدان کی موسیٰ علیہ السلام روان دے دادی سنتا سوری دی جواب واورا روح در انبیاء علیہ السلام ارواح پا اجساد مثالیوں کے ممثل کرشلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب اجساد مثالیوں کے پا بیت المقدس کے پیش کرشلا ال تک ارواح مقدسہ سر ملاقات اشا اور دل تک لکی رہے تو موسیٰ رہے تو یونس ملبیان رہے تو موسیٰ فی الحاصل وادی داغ تشکل دے او تحیل داغید اجساد دے اجساد مثالی و سرا. ورنہ پیغمبر علیہ السلام مشکا صفحہ نمبر 30 کی حدیث پہ لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی کہ موسیٰ جندے ما پسے بروانو مشکا کی حدیث پہ صفحہ نمبر 30 کی لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی کہ موسیٰ جندے ما پسے براتا اور غلطہ ویچی ما اولی دو چلتا فکر منڈے ہو لیں نکو جندی منڈے ہوئی لو کان موسیٰ سمت لفشا دا تحیل دے التا شادی مثالی ہو التا شادی زنوی ماں دا علامہ شبیر احمد عثمانی دے او دا کتاب دے فتح الملہم او دا دے مسلم شریف شرح دا او دے دی جلد اول دے او صفحہ دے 318 وکی دے تفصیل در تکو ماں وقد استشکل رویت الانبیاء فی السماوات وی دا خبر خودی را مشکل دا چنبی علیہ السلام ارواح انبیاء پس مانو کی کتلی ما اجسادهم مستقرۃ فی قبر بالارض ارواح التو قتل اور اجساد پا قبرنو کی دلتے دی زکو یو حدیث نا ثابت ندی چنبی علیہ السلام چے براتا انبیاء و قبور شخشو اور انبیاء ببرتے دی تھی سان پہ پوک ہے نوئی اجیبا جواب دادے چی بی ان ارواحهم تشکلت بسور اجسادهم و احضرت اجسادهم لملاقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلت تشریفا لہو و تکریما. چاوی شبیر احمد عثمانی لکھی رحمہ اللہ ارواحهم انبیاء ارواح تشکلت بسور اجسادهم داغی تب اجسادی اگی مثالوں اجسادی مثالوں کو صورت مان اخکار کرشل و احضرت اجسادهم او دغی اجسادی مثال پیغمبر تا حضر شلا. صفحہ 330 کیوں دے لکھی 330 صوف لکھی دا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھی خو غور سرا او خو انصاف سرا دا مسئلہ واو رہے او بیا چونکہ دا خلق اسی ہوئی نو. ولیکن تمام حاضر توجیح 330 بان لکھی ولیکن تمام حاضر توجیح دا طول توجیحات خلاصہ دادا چن یقال ان منظوری لے یا ارواحهم فلعلها مسلت له صلی اللہ علیہ وسلم کما مسلت له لیلۃ الاسراء واما اجسادهم فیفی قبورهم. دا سو کوئی اجساد پیغمبرانو پا قبرنو کے پراتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیغی ارواح پا اجساد مثالیو کے ممثل گرزول شو. دا شبیر احمد عثمانی سے ہوئی چھ دیوی دے دوی بندے شا چھ منگوی نو خارج شا. دارنگی گورا بیضاوی شریف دا بیضاوی شریف دکھا نظر آئے گا نشتے بیضاوی شریف دا غزے کے لیے کس صورت تفسیر صورت بنی اسرائیل بانے صورت بنی اسرائیل بانے مسل یل انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بیضاوی شریف ٹھیک شو. اور بس رانڈ ریش سلیب کتابوں خنون مادر تو کم کم بنا ہو مسلت لیل انبیاء یاد دے درتا حوالہ بھی اما سخراش نوٹ کے چونکہ بس سبحان الذی اسرا بعبدہ بان جاگی تفصیل کی اور دیر مزیدار تفصیل دی. دوی سو وی ارواح انبیاء چرت دی اعلی علیین کی دی اور دلیل دی پارا دا خبر نوٹ کا دا مشکات کی دا بخاری اور دا مسلم یو روایت تھے اور دا زان لنوٹ کے 396 صفحے والے 396 صفحہ نبی علیہ السلام پبارہ تلے دے پبارہ تلے ہو کہ ہاں خرچنا ہے نبی علیہ السلام وی چما ڈیر محلات و قتل وداد عام مسلمانانو دی بینور محلات رات و قتل وداد شہیدانو دی راتلم راتلم نو فی روایت فرعیت فوقی مثل الصحاب وفی روایت مثل الربابت البیضاء وچی ماو قتل داسن او تک تسپینا ورز نہایت مزینا یو عظیم الشان محلو ما حد جبریل نتا پوسکا ما اے جبریلا دانی ادخل منزلی داس سیشلی پی داستا بلدنگ دی ما پریمی گی دا چی دن نور تلاشم کنا قالا جبریل و میکائیل آتوی انہو بقی لکا عمرن تالا عمر پاتے دے لم تستکمل ہو چالا نہ دے پورا کرے فلو استکملت ہو اتے تمنزل کا او چکل تا عمر پورا کر دے منزل تبراش او دا روایت دا بخاری و دا مسلم دے شبی معراج کے اخبل بلڈنگ کا تو ابھی ماں پری گی دے چور تن نشما پن لستا عمر پاتے دے او چکل عمر پاتے ہو بخاری حدیث دے باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ حضرت عاشوئی کانڈول مخ کے پروتے پائے ابو نہ ڈک دے اور لاس مبارک بے فوبو کے واچو ابھی اللہ رفیق الاعلی ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ آگ رفیق اعلی وقت چکم شبد معراج کی بمثل صحاب و بمثل ربابۃ البیضاء لدلو مسلال شوا سیدہ دین علاوہ چی دا چا مسلی لکلی دی نو دا گورا دا دے اللجنا اد لجنا دا یو مشہور فتاوا دا او دی کی دے خیستہ باز کر دے پر 312 صفحے مانے 312 جواب 312 نہ سوال شروع دے 313 بانے جواب شروع دے جواب ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره حیات برزخیۃ یحصل له بها التنوم فی قبره دشا حیاتی برزخی سر دے ہوئے حیاتی برزخی سر دا اللجنۃ الدائمہ جدید حوالی زان نوٹ کا اللہ کریم بدل خیر درکی جدید صفیدی 300 جلد دریم 168 اور 188 اللجنۃ الدائمہ ننچ دا حجاز مقدس کم علماء دی دیکھ داری فرق ایو حیات برزخی دے اور جسد مبارک دل تک محفوظ دے اور روح مبارک پا اعلی علیین کے دے ازمنگا دقا مسلک دے منگا نور سنوئے صحیح شوا دا یو خبر دیواؤ ردا ورپسی رازا زشفائے تا تے علاج کوم انشاءاللہ فتح الباری دا فتح الباری دا وم جلد 300 یو کم سل اختم صفحہ دا دا 349 یو کم 500 صفحہ لأنہو بعد موتہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن کان حیا فہی حیات اخروی لا تشبہ الحیات الدنیا فتح الباری وگرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وإن کان حیا فہی حیات اخروی لا تشبہ الحیات الدنیا حیات اخروی دے اگر حیات اخروی مشابہ دی دنیا نہ دے بیا دغسی پشپگم جل کے 467 کے فتح الباری بہترین تحقیق کر دے اور لائق دے چی داغی مطالعہ تاس اکے حاصل دا چی حیات اخروی دے او برزخی دے دی دنیا نا اعلی و ارفع حیات دے دا سو کوئی فتح الباری سے ہوئی اصل حال شوا دا عمدت القاری دا بخاری شرح دا اور دیدی جل 8 دے 155 وانما احیاء فی حکم الاخرہ لا فی حکم الدنیا والصلاۃ علی من احکام الدنیا یار دامد القاری دا بخاری شرح دا ٹھیک شو کنا دے چ سوئی نزدی پس روانے منو زو خود زان سنے زان سرولی کے یو حوالہ قوت المغتزی علی الترمذی جل نمبر 230 حاشد پر ترمذی والے اور اگلی کی وقال ابو الحکم ابن جرجان حیات الشہداء عند رب کاملۃ بالاضافۃ لحیاتہم او آخری جون دے او حیات برزخی دے اور دنیاوی نہ دے اصلی بان پوش علماء کرام دا یو کتاب دے دیتو ای مسائل اربعین او دا کتاب دا شاہ اسحاق صاحب دے او شاہ اسحاق صاحب دا علماء دیوبند استاذان ہو کے دے وصل اختم صفا دے لکی گورا وی دا اگد باس کی وی بلحاظ آن کی اشارہ پر اشارہ در برزخ حیات ابدی ثابت شدہ و دیگرارا سوا شہدا فی سبیل اللہ ثابت نیست و حال آن کے حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست و حال آن کے حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست بلکہ احکام آنجا دیگرن و احکام اینجا دیگرن شاہ سے ہوئی حیات برزخی دے اور دیاغی جہان احکامات پدی جہان نہ لاگو کی دا بیل مسئلہ لاغا بیل مسئلہ لاغا منگا دگا ہوئی انہوں کہ شاہ صاحب سے دوئے دوئے بندے نہ دے جمعور پسی روانی آو کہ تو ٹھیکے دار جوڑ شئی انہوں ٹھیکا با دا نوار اس دے چیدہ سے مکہ دا کتاب دے سیر اعلام نبلا اور دی دا جلد اول دے اور صفحہ 183 183 سیر اعلام نبلا یوسل در اتیا الحمد للہ دیوی نوٹ کے زانسرا والانبیاء احیاء عند ربهم کحیات الشہداء عند ربهم ولیست حیاتم کحیات اہل الدنیا ولا حیات اہل الاخرہ بل لون آخر صافی لکل چی حیات دنیا ندا تس پوری گئے کہنا پلی خبرو باندے مطلی سوک لیر مرگی دار چی دی ایسی بارت ندا گو کتاب دے دیشوا خود غوث روار بیاغیر والانبیاء احیاؤن عند ربهم کحیات الشہداء عند ربهم ولیست حیاتم کحیات اہل الدنیا ولا حیات اہل آخرہ بل لون آخر نہ بالکل دنیا نہ بالکل آخرت بلکہ لون آخر دے وگور تو ایک ایدہ سیر اعلام نبلا جلد اول دے دازی سیر اعلام نبلا دا جلد ما سخا جلد 8 دل کی پورا سلم صفحہ سبحان اللہ پورا سل خبر سل کرے رکھا اے پورا واقعہ دے ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمفارق لسائر امتہ پیغمبر پخپل حیات کی جدا دے طول امت نہ فلا یبلا جسم زڑی گنا ولا تاکل الارض جسد ازمک دا پیغمبر جسم لخری نہ ولا یتغیر ریح دا پیغمبر دا جسم مبارک بوئی بدل شوے نہ دے چی سنگا حضرت پا اول رگ صحابو پا قبر مبارک اخے دے زمام دقا قیدہ چی اقس خوشبودار اقس معطر اقس تر و تازہ پا پل قبر کے محفوظ پروت دے بیاوی بل ہوا الانا وما زال اطیب ریحا من المسکی وی اس دے اغیر زیادہ خوشبودار وہو حی فی لحدی حیاتا مثل حیات مثلی فی البرزخی حیات برزخی رے التی ہی اکمل من حیات سائر النبیین و حیات بلا ریب اتم و اشرف من حیات الشہداء الذین هم بنص الکتاب احیان درم یرزقون و هؤلاء حیاتهم الان التی فی عالم البرزخ حق ولیکن لیست حیات الدنیا من کل وجہ حیات برزخی دے و لیست من الدنیا من کل وجہ دغیات امام زہبی ہوئی اور سیر اعلام نبلا کی دی نورت نور بزر در تسیما دائیو مشہور کتاب در تخیما دائیو کتاب دے دی جان سرا نوٹ کا دا اعلاء السنن اعلاء السنن دے جلد ولسم دے اور 268 دے اعلاء السنن دے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ چی دے علماء دیوبند مشہور عالم دے دائی باتوں در تزکا پیش کوم چی باز خلق دے دیوبندیت معیار پا المحند اور مفند باندی لگو لے دے او دا دے عقائد دی دا ظفر احمد عثمانی سے دے اغی علماء ندے چی چاپ اغی دستخط کرے دے او دغی کتاب اعلاء السنن اما سگ موجود دے او جلد 17 268 صفحہ یاد رکھا فان قلتا کہ تو وہ چ بے شک پیغمبر علیہ السلام حی فی قبره فیکون تزیتا حی دون المیت. باب تزیت المیت ابو داؤد حدیث دے. حضرت علی سے نبی علیہ السلام علیہ السلام پر دے قربانی کہے نو عنوان دے باب تزیت عن المیت چہ باب دے پہ بیان دے قربانے دے مڑینا. حضرت ظفر احمد عثمانی سے فرمائے کہ تدا سوالو کے چہ دا باب تا دا قربانے دا مڑینا ان معنون کرے دے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جوان دے دے. سوال بانے پوچھ رہے فَإِن قُلْتَا اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ فِي قَبْرِهِ فَيَكُونُ تُزْهِيَةٌ حَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ. قُلْنا اسو قلنا ہوئے دیکھو یو دے ہوئی قلتو پکارو قلنا امم علماء دے بند ہوئی چفتل کا حیات اخرى لا من جنس الحیات الدنیویتی فہو میتن بی اعتبار حاضر حیات الدنیویہ. اسے پوشی مولانا سیوا چی شبل کی تاؤں جی بخلا خیارا بل جدنی داد امداد الاحکام جی ظفر احمد عثمانی سے کتاب دے او دا ظفر احمد عثمانی سے علوم دا اشرف علی تھانوی سے جمع کر دی او دی کتاب باندھی دا کم عالم بل دے اگر عبد الشکور ترمیزی سے پلار دے او دا دوار دا اشرف علی تھانوی سے مریدان دا کتاب دے امداد الاحکام او دی کراچی مکتب دارالعلوم میں کراچی نمبر 14 نا چاپ شیر ہے شاہ شیو دے او دی دا دا صفحہ نوٹ کا زان سرا اول جلد اول کرنا دا جلد اول دیکھا لوگوں نے مسئلہ پکے پاس 342 صفحہ دا دری سو دو سال اختم سفر ادال اردو کی دن وگور کے دل کی مسئلہ حیات انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت یہ حیات دنیوی یا دوسری اور رضا لکھا الجواب انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخی ہے جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشد ہے. دکمنگوئی کہ نہ سنور سے ہوئی اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. اب قال اللہ تعالی انک میتن وانہم میتون فسوا بینہم وبین فی الموت. تیشوا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب امداد الاحکام جلد اول اور 342 کی لکھی جدا حیات برزخی دے داتے بندے نو علماء دی دارنگ گورا دادی دے تسوی گورا فتاوی دارالعلوم حشار سے بیاوی کم فتاوا دارالعلوم پنج پیر دارالعلوم شاہ توحید و سنت دارالعلوم پنج پیران سلیپ کر دی دادیو بند ہے خچ دیو بند ناراضے چی بند دہلی کی ملی صحبان و صف 397 بانے 397 الجواب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اقوا و اتم ہے اور مراد اس سے حیات دنیاوی ظاہری نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک میتن و انہم میتون لہذا احکام اموات ظاہریہ سب پر جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی دائیں دیوبند عبارت ہو فتاوی دارالعلوم میں دیوبند امنگ یار دق ہوئی من خنور سنو ہوئی. کفایت المفتی سے مفتی کفایت اللہ سے کفایت المفتی جلد اول 68 کی لکھی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے. داغور کفایت المفتی جلد اول 68 صفحہ. ٹھیک شوال دیم فتاو لکا نظام الفتاوا، آغا نظام الدین مفتی نظام الدین سے چچا دا لس جلدی فتاو دا دارالعلوم دیوبند منظم کری دا داری اخپل فتاو دا نظام الفتاوا جلد دو صفحہ نمبر 16، ان کی زندگی ناسوتی و عنصری نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایسی رنگ کی ہے جس کی کیفیت تامہ ہم نہیں سمجھ سکتے. انبیاء علیہ السلام حیات دا دنیوی نہ دے، دا جسد انصری سر نہ دے یارا، ناسوتی انصری نہ دے، بلکہ اگر دے برعکس برزخی دے او داغی پا حقیقت منگا کیفیت تامہ بانے منگا نہ پوئی. چاہو لکل صاحب نظام الفتاوی لکل مسئلہ حل دکی نہ دے لار شے چرتا شیر دے یارا دا ماں سقدار سالہ تعلیم القرآن او بعض خلق ہوئی چی دا دے بننا بھی خارج دی دا دا تعلیم قرآن سالہ دا یارا او دا ڈیرا پخوانے دا صفحہ نمبر 6 خدا ما نامہ تعلیم القرآن بابت ما جنوری سن 1961 دل سن 1961 تھا اور پسند 61 کے ما یعنی ما کور پریخو سے سبق کرا گلو ایشو اور پسند 61 کے ماں نحمر وے شرم تعمیل مم وے تیشو داد سن 1961 تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا فتویٰ وہ شیخ الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کیا سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء کرام اس بارے میں کہ مثلا زید کہتا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بحیات دنیوی اس جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال جواب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی حیات برزخی حاصل ہے جس کی کیفیت خدا تعالی ہی جانتا ہے، لیکن حیات دنیوی کہنا خلاف اہل سنت والجماعت ہے. دیکھو منگ تو تاثر اہل سنت رانٹنگ کرتا مفتی کفایت اللہ سے بھی لیکن حیات دنیوی کہنا خلاف اہل سنت والجماعت ہے. پیالی کی اس فتوی کی اصل مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی حال ساکن سرگودا کے پاس موجود ہے. مولانا محمد امیر صاحب سے ہو اغد مولانا عطا اللہ بندیالوی سے والد ماجد ہو اور دائر دیر لوی عالم ترشید مولانا حسین سے شاگردانوں کے وہ دیدی فتوی اصل الت موجود دے. ما عطا اللہ بندیالوی سے نہ تپوسو کا ما اس کی اصل آپ کے پاس ہے ناغیوی ما یور سارے لکلے دا چاہا حیات النبی پنم بانے دا اور ما دا حوالہ پاگی کے ور کرے دا تیشوہ بیاماتی اگر آپ سرگودا آئے تو آپ کو اس کی نقل میں دے دوں گا دا نقل اشتے مصفا مفتی کفایت اللہ سے وہی کہ سو کچھ دا فقط دنیوی دا اگر آل سنت والجماعت نا جی دیوی دنیوی کے نا خلاف آل سنت والجماعت ہے خلاف آل سنت والجماعت دوی او دو روایتوں نے پیش کی داغی لگوانے تاستا حقیقت خیمہ یو دوی پیش کی چی انس سے فرمائے چی ان الانبیاء احیان فی قبور یصلون یو توجی یادکا الحمدللہ و بمنہ و بکرمہ دی عاجز تا چکم تاثر خبری کی ممارست فی الحدیث ورط اللہ حاصل کری لکہ چی قرآن کے دے گوتے متویا اقواتی خود تفسیر نہ گوری الحمدللہ شروع حدیث میں قتلی دی اور گورم ہم اس سمچ ما سکا سو اخراج مطالعہ تناستے ہیں اور انشاءاللہ علم نہ موڑنے ہوا اللہ بما نہ مڑے سوچ موڑ کرے نہیں ہوا زب اخپل جن کی انشاءاللہ کتابی نہ گو رہا الانبیاء احیان فی قبور سلون قبور نہ کی قبور برزخی مراد شی حیات برزخی شا اور یسلون نہ اشتغال پر امور دا صلات شی لا اشکال فی آز الحدیث سے اور دا طول احادیث چکم تاوی چ موسیٰ علیہ السلام ملے دو یونس علیہ السلام ملے دا طول اشتغال حدیث معنی پوچھوائے انبیاء پخپل قبرن کی جوندی دی مز کئی قبور نہ قبور برزخی مراد دی تیشو حیات نہ حیات برزخی دے او یسلون نہ اشتغال فی الصلاۃ مراد دے زکر چاکم سی سرمین اگر کئی کہ نہ کئی تو چتور قرآن ہوئے دش پہ پہ خوب کم بھی آپ خلاصی یاد ہے داسی دا کنا کم سی سر چ سڑے مشغول ہوئی نو بعد الموت پائے کہ اشتغال ہوئی اسم دیاغی دس ظلم و سکون چلے اگر اشتغال پہ عبادات و دا پروردگار کے تلززن دے و اما اشتغال پہ اعمال کی اے حقیقتن وابد ربک حتی یأتیک الیقین اگر اشتغال ختم دے اگر تکلیف دے تکلیف و بعد الموت ختم دے اشتغال تلززی دے لہذا خبر اخلاص شوا او کی بیام وے وہ حدیث دے وے دا میزان اعتدال دے او دا جلد اول دے او صفحہ 460 دے دے حجاج ابن الاسود عن ثابت البنانی وی نکرتن دا سوے دیر ناشنا دے حجاج ابن اسود ماروی انو فی ما عالم سوا مستسلم ابن سعید فاتا بی خبر منکر انہو وی دے صرف نقل کی دا مستسلم ابن سعید نا اور دیر عطل کی پا اخبار منک ناشنا ہو کے ان انسن ان الانبیاء احیان فی قبل صلونا دا حدیث منکر دے بیادی پا صفحہ 518 کم لکی 518 کے حدثنا مستسلم ابن سعید ان الحجاج ابن اسود ان ثابت ان انس مرفوان الانبیاء احیان فی قبل صلونا لیکن دے ہوئی چی دا حدیث مبارک چی دے دا حجاج دا بنانی نقل کئی اور دا حجاج احادیث کی منکر ناشنا دے نرس حدیث مرسل اور منکر دے نیک بخت ہو سکیں اصو کی ابن ماجی یو حدیث دے ابن ماجی یو حدیث مبارک دے فنبی اللہ حی یرزقو اگر اصل کی کلام مدرج من الراوی دے اگر قول دا پیغمبر علیہ السلام نہ دے اور کشین و تہذیب و تہذیب لکھی چاہے کہ او بہادر آئی کی اور راوی دے ابن ایمن اور ابن ایمن روایت کے دو عبادہ سے بنا اور ابن او ایمن ملاقات عبادہ سر ثابت نہ دے نو حدیث مرسل دے اور دق فنبی اللہ حیون یرزق دے حدیث مرسل ابن کثیر پخپل صورت عذاب تفسیر کے لیے کلی تھی دین دا خبر رانا خبر اخلاص شو دا نسائی او حدیث مزدا نسائی پرتاون یو حدیث گورا حضرت دا بخاری حدیث سے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوخ کی وفات شلو چی وفات شلو ہاں وفات شلو حضرت صدیق راغ اما باب من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات ومنکم من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت دا عقیدہ چاہو دے ابو بکر صدیق وا اجماع صحابہ و پدی چارت نے کرے دا سنن دارمی نے ما سکھا جلد اول 55 صفحہ دا باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کل چی حضرت عمر سے راغے او عمر سے چدا اوی چ زما مخ کے بدا خبر نہ کوے فقام العباس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وانه لبشر وانه ياسن كما ياسن البشر ايقم فدفنوا صاحبكم فانه اكرم على الله من ان يميتوا اماتتين ايميت احدكم اماته ويميت اماتتين حتى عباس سے فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر او عمر پورا کہ لك عام بشر چ عمر پورا کہ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تے اور نبی علیہ السلام لا قبر مبارک کے کیے دے تیشوا اور اللہ پا دی پیغمبر بدریم دریز علم مرگ نراولی زکا چا اللہ پا امتیانو دوزل راولی اور پا پیغمبر بدریز علم راولی دا کیے دے نش دا نسائی دا جلد اول دے صفحہ نمبر 55 دے او کہ دا سی نسخہ چا سخنی بزرد اسی پاکستان چاپ کری دی ناغا پش پیتر روپے ملاوی گی دا خود بیروت چاپ دے نو عنوان لکھے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حدیث بدر تا التکی حاصل شو بعض خلق ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے جوندے دے پا حیات دنیوی جسمانی سرا پوشکانا اور بیا ہوئی دوی صرف دمرہ ہوئی نو احمد رضا خان ورسر یو قبر بلا تلکہ خبری وی لہذا ازواج مطہرات ورطا پیش کی گی اور باقی دا شباشیم کئی اس بس سکے دا حدیث دا بخاری در توی میارا دا صفحہ مشکات جلد ثانی 270 دے، حدیث دا مسلم دے. حدیث نوٹ کے وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بنت سبع سنینا وزفت الیہ وہی بنت تسع سنینا ولعبها گڑے مڑے ولعبها معها ومات عنها وہی بنت ثمانی عشرہ ومات عنها. دا مسئلہ دیر باس فن نکی پدی مسئلہ مانے باس کول حسو کو دے خلق من مجبورہ کرو. دایو تفسیر دے دے تو مشکلات القرآن دا انور شاہ کشمیری سیب دے اور دے لکیچ الانبیاء احیان فی قبورہم مانا دادا چہ داری ارواح تا اگا قوت حاصل دے چہ بل چاروح تا قوت حاصل نہ دے. دے ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات موت روح آنکے بعد مفاہ تیشوان ودر مقابل ہمی آمد الانبیاء احیاءن حاصل سشو اے موت دیتا وی چه پست جدا کے دو در روح بدن نا دا روح ترقی نشی حاصلو لے دیتا موت روح وی او حیات روح دیتا وی چه پست جدا کے دو در بدن نا پا حصول در ترقی کے مشغول وی الانبیاء احیاءن بئی طور آمدند. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی او بلکہ دیکھو یو داسی جملہ مذکر کرے نا چیزا ما خدر تاہی وقت کے نو ویلے اس چونکہ کتاب شتین زدر توی ما دے پا کیف تکفرن باللہ وکنتم امواتن بان لکی صفحہ نہم باندے بلکہ تحقیق آن است کہ معنی حیات تعلق روح با بدن است ودر قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست بلکہ بقائے شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر با حیات فرمودہ اندو. مسئلہ شوا انور شاہ کشمیری رحم اللہ مشکلات القرآن پدی دمر کتابنو کی چما دا بستر شوی پدی دمر کتابنو کی چما دا تکم کتاب پیش کا نماز طویل چما دے بابا کتاب داو ہاں دا انصاف دے شاہ توحید و سنت دا علماء زخو عالم نیما چونکہ داری خادمی ما اور ما داری سپلائی سمی کری دی دل پاردہ عبارتون ما تاو سے پیش کرن دا زمان دا اکابرین انصاف ٹھیک شوا دوی یو ٹکے موتے دی ان کو نکالو ان کو نکالو ان کو نکالو دا دوی بندیاں نہیں دوی بندیاں نہیں مفتی کفات اللہ دوی بندے دی نزیم مفتی عزیز الرحمن دوی بندے دی نزیم کہ مظفر احمد عثمانی صاحب دوی بندے دی نزیم ٹھیک شوا دا سمرا کابری ماں سے پیش کر او کتو ہے چتا سنی ہے دوی دی نو یہ الٹی ہے گنگا عجب چل رہی ہے تا سنی ہے دوی دی نو مر دا کو مال تو سمجھ کے ناراضی حاصل بے دائی چاگی دوی بندیان دی نو زیم تنے خبر اخلا شو کہ مفتی کفات اللہ دوی بندے دی نو زیم کہ مفتی عزیز الرحمن سے دوی بندے دی نو زیم اشرف علی تانوی صاحب ظفر احمد عثمانی صاحب دے نو زیم نو چاری دی نو زیم نو تا نی خبر اخلاص ہو جا داد انسان خبر سخت خبر ندا مسئلہ حل دا بس دادو مسئلہ میں درتا ہو کہ نرم کتابو نشتے خصو کمو یارا اللہ قرآن اخلاص ہو باری مسئلہ حل شوان تاسو طول علماء کو عبارتن میں درتا ہوئی دازان لبیا نور کے خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء جندی دی پا حیات برزخی اخروی سرا ٹھیک شوان ولیکن لا تشرون دا سی حیات تے چھ دغی پا حیات تاسو نپوی گئے ولی نپوی گئے زکار ورمانی لکی زکار بیزاوی لکی فی انو من جنس حیات الاخرویتی اغاو اخروی حیات تے او بغیر دا وحی ناغی ترسی دل مشکل دی وہی چکما حدیث دا مسروق ابن مسعود نو آمی در تا بیان کا او حدیث دا آ حدیث دا مسلم می در تا بیان کا نسمت المؤمن آئی سر یا لقو فی شجر الجنت یا کلو پوشکنا حتی یباسو اللہ الی جسدی یوم یباسو دغا حدیث دا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم آج روح مسئلہ تعلق روح مسئلہ اب بعد خلق ہوئے چھ دوی دا قبر عذاب نہ منی فلان کے نہ منی زما د مشکات تقریر خرسی گی تک مشکات تقریر کے سک شیر ٹول مشکات تک شیر اور اس باب اس بات عذاب القبر واخلا تب تسلیو شی چروخ ستوئی تعلق دروخ ستوئی اور تعلق حلولن دے کہ غیر حلولن دے کل بدن تا دے جزء بدن تا دے بکم مقدار سر دے ال تک انشاءاللہ مالہا و مالہا تفصیل میں کر دے اور پھر کیسٹ کے بند دے میں پاتا نہیں واقع لگ رہا مسئلہ حل دو الحمدللہ ارمان دے یار چھو شپگ میں آجتے خود راہ اڑ لے رانا اما تر دا مسلو بانے خبا اسکول ترجمیم در پا خکول اس منڈا ہم بنو سوکا اللہ تو اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ امتحان کو حال دا مسلمان اور مگر امتحان اخلوص تاسو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پس اصل سرا دا یر دا دشمننا والجوعی او لگا کل کل ڈوڑے امنی فاقم راشی ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور امتحان خلصتاسو پا کمولو دا مال والانفس پا کمولو دا نفس نسرا نفس سنگا کمیگی یا خدا چستا دا نفس دے نو دے کمشا مخیطا دا سے قتل دا نفس دے قویو اس دا سے گوری کم سے کم نشا مخ کی نظر تیزو اس شیشا لگے دا نفس من السش اے والانفسی کمے پا نفس کے راغے مخ کی زوانوی تاوی چمن شما دی گری نیست اوستا نفس کے کمے راغے فلارزی تخ تخ کئے ملادی کٹا دا امسا سواشوا ونقص من السمرات شدگا سدگنا مخ کی قویوی بیمار شوی ترگو نا نظر ختم شا آپ فالج در باندھ راگے اور پبی سرے باندھے ادشوے پریوتے و نقص من الاموال والانفس راگے ٹھیک شو بدن انسانی کی کمی دیتے لکھی گی عقل دے نمک کے تزوان وے عقل دے کاملو اس بڑا شوے نسیان دے راگے لیکن عالم حق پرست چی بیمار نی دغی دماغ بہن نقصان شیخ القرآن علیہ الغفران چی کلاخری وصیت کو داسی وصیت کو لکه چه یو زوان سره وصیت کئی خطبوی لکه داسی چه دا زوان سره خطبوی کسو دو که ملائی او جلالین کاکام زیب زیلی کی قرآن پاک دو آیتو ندی یو سورت نحل که ده یو سورت حج که ده سم یردوهو الى ارزل العمری لکه لا یعلم بعد علمی شیعا لکه لا یعلم من بعد علمی شیعا ایشو کنا یو کہ علمی ہی دے بلکہ من بعد دے اشارہ دا چی سڑے بوداشی ذہن کمزور شی لیکن حق فرس عالم تر اخر پوری تابا قتل بوداگان بوداگان شی ولدی ثانی او خلق اللی چو سر نیسی اللی چو نیوی راولی پا زور کینے یا پا زور پاسی وچی حدیث تکینی دا سیوی چو تو سمندر روان دے او چی بل بودا نا تا پوزو گن بودا سندی خوئر دی اتا نیت دی حق پرس عالم پہچان دار وہ الحمدللہ بے مان یاد کول انفس نفسنا نفس مراد نفس عبد نفس ابن دے نفس اخ دے بلار مرشی رور مرشی خدے مرشی اور پوش گنا والثمرات اور میوے اس میوے نہ کم میوا مراد دا سو کے جدا میوے دا میوے مراد دی چکجورا دا بیجنے گا نا سو کوئی دا میوا چ کجورا دا کیلا دا انگور دے اور سیب دے دا میوی مراد دی لیکن حدیث کرا چ مراد ثمرات نہ اولاد دے زکر ترمذی حدیث کرا دی کرے چ اسڑے مرش دی اسڑی بچے مرش گنا اور فرشتے دا ایرو پر بروسی اللہ وے چ اخذتم ثمرات فؤاد عبدی و مغستا زما دا بندا دس میوا ماذا يقولوا فيقولون يسترجعوا فيقول الله تعالى فشهدوا باني قد غفرته نو التا حدیث کی ثمرہ بچی طویل شوی دی نو والثمرات اور بچی دا میوا دا کنا خدا پلار تہ پتہ د چیز وی ستو زید تہ سپر جے پلار سی فون شوی چلے چا پلار مرش نہ گی وی دا بوڑا ہو زا توخیل توخے توخے بہ کوزا خطا خوچی زوی مرشی نا پلار تا گوره دماغی خراب شی مگر خپل استاد نه تپوس کزم والد سی دا خبره کولا وی دا ولی وی اصل کی محبت تبر نه راغل دی وی نو تپون شو آدم علیہ السلام چې خدای د خان جوړ جو کون وی آدم شو جی خان آدم ته جوړ شو آدم ته څه پته چې پلار سی آدم په خپل اصل وکړه نو چې قابل پیدا شو حابیل نو مینه شروع شو محبت تبر نه نہ بر نہ محبت پہ کتی کت نہ محبت پہ بر ڈیر کھن گی بیا بچے وہ آدھو کی خبر ہے اپلار بھی دشمن شی دا جی بٹ بوڑھا تو ٹولا پٹو کی خوب نے وقت لو اڈو خوب والم نہ راضی تا خیال نہیں ورتا او چتما شم یہ ٹول اشپدر تا مور ناستا ہوا ارے اے اللہ او جڑلی ہم جڑ لوم چ خدے زما دی بچی تدیر تکلیف تے دانوی چ خدے دی رک خوب نہ دیوخ کر نہ جڑ یا لازما دی بچی تا خیر کے او گر دی داسے او دانوی چ تولش پ شو گرا شو گر مندما سار چ پاسی زما دی بچی تولش پ خوب نہ دے کرے ہائے ہائے زری زری ش ا دانوی چ زوم وس زری زری ش و ثمرات اولاد میوہ دا ابشر الصابرین او زیر ورکے صابرین اتا صابرین سوک دی الذین صابرین آخل دیزا صابت مصیبہ چکل وسیاریتے و مصیبت قالو دلتا قول زبانی مراد ندے بلکہ قول اعتقادی دے لکہ چما دا تفقالا کی خبر کرے وا او من الناس من یقولو کی تیزا کنا قالوا اعتقدوا عقید ساتی انا للہ و انا الیہ راجعون مگر خاص دا اللہ یو ملکن و عبیدن و تصرفن و انا الیہ راجعون اللہ تو واپس کی دن کیو یو بادشاہ تا خپل پا ملکے تصرف کامل شتے پا اعدام سرا او پا ابقا سرا او پا بے شرا سرا اللہ پاک چدے خپل مخلوق بان قادر مطلق مالک دے کی وجنی او کی جن سات جن دے ساتھی کی خندئی او کی جڑوی او کی روغ ساتھی او کی بیمار ساتھی دا دغی کار دے مالک چپک پل مل کے تصرف کے نو مجاز دے چاپ کسی اختیار دے تیشوا انا للہ قال مان سشوا جان بھی پو کے خاں بازی وقت خلق ہوئی لگتا وہ سوئے فلان کے مرشو قالوا انا لله وانا اليه سمعنا الذين ذا صحبته قالوا اگر مؤمنین تو چ مصیبت گی وی قالوا الک تا فکایت نقل ک سڑیا خپل عقیدہ صدستا سوای فلان کے مرش سوای انا لله وانا ادی ور پس قالوا انا لله سمعنا مؤمنان و یوسی چ انا لله زوی مکن او کلا کلا دا ملیان اخواڑی کنا فرض پس بلچا آخر کیوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا رحم اللہ اور اس پوشے ومن بخاسرین شو برحمتک علاکہ اور پسی سب بلا دعا ہوئے بیا برحمتک تو بارا خدر پاک بھی غلق لکھوئے ورکی دوی بس صرف دی تگو چی چر طرف بنا راغن دعا دا او یو امام مزوے کو ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتح علاقہ دا خو مسلمانان دی دیرم بھئی کار کہتا زان خو بھی پوکا گرا قرآن ہویا سد نیکس انسان نا قرآن ہویا عالم نا قرآن ہویا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون ٹھیک شو علماء کرامو اولائکا دا مؤمنین چی دی دا صبرناک چی دی علیہم صلواتن فدی شاب اسو آفرین دے واو شیع القرآن اللہ دی پی غریق رحمتن پی ور اللہ دی غریق رحمت کی صلواتن شابا سے دے ایمان بکولا فدیوان شابا سے دے ماو چی دا شابا سے چرت لکلی دی نما چی تفسیرو کتا علام قرطبی لکی صلواتن الغفرانو وسنا الحسن بخندا تعریف ندی و رحمت اور رحمت کشف القروب و قضاء الحاجات رحمت مانا اللہ حاجت پورا کئی مصیبت نہ تلر کئی و اولائک هم المهتدون تهتدون دغه کامل هدایت والدی مؤمنان او صفات بیان شن ٹھیک شو ان الصفا والمروه من شعائر الله جواب د نهم سوال د سوال تقریز دکا یا کو دا سوال یهودیانو کرو مکه نقطه یاد کا صفا او مروه خو ته پته ده کنه آغا بیت اللہ شریف سرا دو ڈیرائی دی صفا ڈیرائی دا خوچا تغو سمشتے مروا ہمشتے تک تور کانی دی دا سی مئین دی لکا تیلو پشان لا تک تور مزیدار اللہ دو منگا ٹول بوسی آجی آلتا سوئے لارشی بیا قرآن پاکن توافو کی بیا ارازہ دیو دو سورتنو خلاصہ ہوئی بیا ارازہ بیا توافو کی چی بیا توافو کی بیا ارازہ دیو دو سورتنو خلاصہ بیا ہوئی اللہ سمرا خوند بکی کنا او دغه دنیا کې لوی تلزوز دی یارا لباس دی واچو سبوشي ډوړی دی خوړ سبوشي ریتکړې چرګو خوړ سبوشي ایمان کامل دی الله نصیب کی عمل صالح دی الله نصیب کی صفا اور مروه باندې دا دوه ځایونه دي زمانی جاهلیت کې یو سړیو چنوم دغی اساف او یو خزوا چنوم دغی نایله او دی اساف اور نایلی دلته مختور کو تاسو سپریږه کنه مخ تور کا چې مخ تور کې ګناه وکړه الله مسخ کړ مسخ کړ زکات چې هر ځای کې مهلت ته پهارم کې مهلت نشته ده البته و مې یرید فی بالحاد بظلم نزق من عذاب ارادی سره سزا ورکول کیږي زکات چې حرم توهین ده دوی چې سوخ کې مخ تور کنه خره پاک دی مسخ کړ نو دا مسخ نو غاش مسخ سټکوري پېنه زمږ وطن پښتو دا سټکوري پراته تکتوري غټي سټکوري پراته تیشوا څه زمانه پورې روسي خلق راځي داسې دي یو هو دا خو په عبادت کولو کولو کولو کولو دین داشه جوړ شوی دی که زما ستاپه مخ کې استاد الله په مخ کې نو بیا عبادت شروع کړه عبادت شروع کړ یو چت کا په صفای کې خود ابل چت کا په مروه کې سنمن اسمه اساف علی الصفا فسنم اسمه نائل علی المروه یاد کدا خبر بیا چې سوخ اسلام راغی الحمدللہ دا بت کشیو شو صفا و مروه صفا ستره کړی شو ٹھیک شو اوس تقریر سوال یا خو یهودو اعتراض وکړه چې تاسو د صفا او د مروه په منځ کې سعی کوئ او احترام کوئ حالانکہ اس اپور خود دلتا غیر اللہ عبادت کے دا اصاف پوجوا یا دنائلے پوجوا دیکھ شوا حضرت فرمائے ممکن دے چھ صحابو پزرک صدا سے یا وہم راگے چھ یا اللہ اس اپور خود دلتا اصاف نائل اپرتو او کہ منگ دیدی مینز کی سائی کیو چھ تو گناہ گار اللہ ان صفا والمروہ من شاء اللہ دا خود ما دین یادگار نہ دی پلیتانو پلیت کرو اگر پلیتی ختم شوا دا خود ما دین یادگار دی لہذا بی ججک زما به شیخ وے بی ہاں نورمال اردو میں خود شیخ خبر رازی بی ججک طواف کرے زکہ من شاء اللہ دی خبر اخلاص شو ان الصفا بے شک صفا غرچ رے والمروة مروة من شعائر اللہ داد اللہ دی دن دے یادگار انہوں نے یادگار دی شاعر ستوی شاعر جمد شعیرتن دا معلم التنزیل دل تلکی خازن شریف دل تلکی نورم دیر تفاصیل کی شاعر جمو شعیرتن اغسطوی کل ما کان مغلمن بقربان يتقرب به الى الله تعالى من صلاه ودعاء وذبيحه تشا شعر جمدا شيرتم دا او شيرس توي نخي توي كل ما كان مغلما هر شيء چ نخ کرشيوي تشا سد پارا لقربات يتقرب به الى الله هر اغشي چغنخ اوغتولشي الله ذ قرب حاصلولو دي پارا لك دعا شوا لك قرباني شوا لك چ مش لك چ جماعت شوا لك چ بيت الله شوا ٹھیک شوا لك چ اهل الله شوا دام پکې داخل دي زکه یار علماء لیکل دي چې یو عالم هتک بحثیت علم وینو دا کفر دي ٹھیک شو یو عالم حتک بحثیت علم دا کفر دے آ کے بحثیت ذات خدا میں انسانوں خبر او کہ مولا تو پہ حیثیت بھی عزتی کہے خدا کفر دے زکر علم بھی عزتی دا. کل ما کان مولما بقربان یتقرب بھی اللہ تعالی ہر اغشے چھ نخو گردو لشے اللہ دے دن یادولو دے پارا لکا صلات و دعا و زبیحت دا طول نخشے خواہ نفمن حج البیتا اغسو چرادو کی دا حج دا بیت اللہ شریف کسو ارادو کی دا بیت اللہ شریف دا حج کولو اوی اعتمرا یا دا عمرے کولو فلا جناح حالے نشتر گناہ پا دی حجی سے باندے او پا دی عمرہ کا ان کی باندے ایت طوف بہما چی دے منڈے را منڈی ہوئی پا منز دے دوارو کے دے تا سائی ہم وئی او دے تا تواف ہم وئی زکر چی تواف دوران تا وئی او پا دی کم دوران دے صفا نہ شروع کی گی پا مروائی ختمی گی تو آپ سے نشا دل تنا شورو شی التلاڑے التن بیا دل ترالے دا طواف دے او دے تو سائی زکوی چ بین المیلین الاخرین حکم دے چاچی سے بمنڈی وئی نو دے تو سائی ہم وئی نو طواف صفا مروا کے طواف ہمشتے اور سائی ہم دا ان یطوف قرآن زکوی ٹھیک شا مولانا سیما فلا جناح علیما ان یطوف بہما اس فقی باس خدا تنشم کولیں خزسر مسئلہ حل کول غارم علماء پا دی اتفاق دے امام ابو حنیفہ پا نزبان صفا مروہ پا منز کے سائی واجب دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پا نزبان دے فرض دا اور بعض علماء وی چی دا مباح دا دیکھ شوان منگوی چی واجب دا امام شافی سے بھی چی فرض دا بعض ایمہ حضرات تی چگی دا مباح دا ولی مباح والوی فلا جناح ان یطوف اللہ پاک امر پر طواف نہ دے کرے بلکہ اللہ نفی دا جناح کرے دا جان پی پو اگا امر پر طواف نہ دے بلکہ نفی دا جناح شوی دا چی گناہ نشتے دے چی نفی دا جناح اشوا نو اباحت ثابت شد چی مباح دے نہ واجب دے نہ فرض دے چاوی اگر خلق چی سب قائل دی چی طواف بین صفا و مروہ مباح دے من دی جواب ورکو وازما شیخا سما اللہ پاک تا قرآن پو نصیب کرے وا حضرت مرحوم با فرمائل چی نفی دا جناح چی دے دا قدر مشترک دے نفی دا جناح چی دے پا معنی دا سر جائز سر دے او دا جواز قدر مشترک دے پا ما بین دا فرض کی او پا ما بین دا وجوب کی سمجھ گیا نفی دا جناح مستلزم شو جواز دے پارا چی جائز شوا او جواز قدر مشترک بین الوجوب وال فرض دے نو منگوی چی دا واجب دا زکر چی حدیث را وجوب ثابت دیشی لہذا صفا مروہ پر منز کی سوائے سے شوا تیک شوا امام شافعی سے فقدو بما بد اللہ بذکر صفا اگر ترتیب دے پارا دے نو فرض منگوی چی واجب دے بس نور سے جگر نشتا دے پا ما بین دا فرض و واجب کی سو فرق دے فرقی نہ فرقی اعتقادی لا عملی فرض واجب کی فرض صرف اعتقادی عملی نہ رہے فعدس کے فرائض سے واجبات مشتا رہے یہ نقطہ علماء دغل ذکر کی فما بین دو فرض واجب کے سب فرقی اعتقادی عمل کے ہوٹل جاؤ شان ندی کا ان تیشوس مسئلہ فلا جناح علیما ان یطوف بیما ومن تطوع خیرا اگا چاچی پو خوشحال اکرل نیکی فإن اللہ شاکر علیم اللہ پا قدر دان علم والدے اللہ اللہ فمن تطوع خیرا اگا چاچی نیکی اکرا نفلی اگا چاچی نیکی اکرا نفلی داولی ری زکم علی سے با تطوع زیادت توئی خو خیر و سر مقید کا خیر مقید کا زکات زیادت ہی مطلق جائز نہ دے بلکہ اگر زیادت جائز دے چاگا خیر وی تے پھر کون شو یار توجہ کرو کہ اس میں سپیڈ پر لکھ تیزی کا اویخ بیدار اس تا نقطہ اور سر انشاءاللہ بیان ہوگا فمن تطوع خیرا نو دا تطوع مقید کا پقید دا خیر سر داولی اشارہ دا چھ نفسی زیادت پا دین کے خو جائز نہ دے آگا تطوع جائز دے چھ مقید بالخیر وی او کہ کل یو سرے تطوع کئی لیکن خیر نوی لیکن بدعتی چھ بدعت کئی نو اگر ثواب نشتے اور تے گناہ دے ازو خود زان نه اس خبر نکوما ما کو تاسو وعده کړی دا چې زه به تاسو خبره چکوم په تفسیر سره وکوما ان شاء الله. دا تفسیر کلام المنان دی او دې صفحه 184 ودل تقید التطوع بالخير ان من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله انه لا يصل له الا العناء. بس هغه عمل چې خدای نی بیان کړي خدای رسول نی کړي هغه عمل دغه په کولو کې بغیر دستو مانتیانه بل سن ملاويږي سوا خو هغه عمل دی چې عمل مشروعي یعنی قران او حديث رسا. مثلا شو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله پاک قدردان علم والدي. مشهور واقع ده یو سری قصه کوله پنج پیر شیخ القرآن رحمت الله علیه کمالو چې قرآن په پښتو کې خلقو تا وې ده پنج پیر یو سړی او هغه به کپڑے خرڅولې چرته تل کپڑے خرڅولې ان یو مولوی صاحب تعال خپل تعلیم ته ترجمه کوله په دې ځکه ان الله شاکر عليم الله پاک شکر ادا کوونکی عالم دی. کپڑوں پنڈو کا نا دیوت استاد دی شاکر سمان دیو کرے کا نا شکریہ ادا کول والا اے استاد دا اللہ دے بندے شکریہ ادا کی تو سڑیا می سڑے جٹ سڑے پہ کپڑے خرچ استاد ملیا نو کسے کار نہیں شاکر تو شکر یشکر نے فرمایا شکریہ ادا کول تو سدا سی وہ چفین اللہ شاکر اللہ قدردان علم والے دا بخنی پہلے کہ پنج پیر نہ خونی رہا رہا مطلب دا شو چې دا پختو ترجمه ګوره پنځ پیر والا کوي ٹھیک شو کنه مسلمان وبکه فإن الله شاکر الله قدردان دے علیم علم والدے ٹھیک شو سو کنه قدردان علم والدے. ما چې مدارک کته ما دا ترجمه چا کړی دا کنه دا کړی هغه چې او چا کړی دا وای مجاز علی القلیل کثیرا. مدارک معنا دا مجازن علی القلیل کثیرا فلکسز باندھے ڈیر وزن اور قدر دان سے کہنا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا. اس زجر دے پاغ چا بانی چاہیے کتمان دا حق کی ان الذین یکتمون بے شک آخر یکتمون چپٹوئی ما اغم سلا ما اغم سلا انزلنا چمنازل کر دے من البینات دوازح دلائلنا والہدا او تفسیر دبیناتو. من یاد شو غرائب القرآن دے امام نصابوری فرمائی غرائب القرآن اگوی چو والہدا ما یکتزیه التنزیل من الفوائد الہدا نمرا سنت شخا ما یکتزیه التنزیل من الفوائد خدا نمراد ار غشے دے چ تنزیل داغی مقتضی دے چغ سنت محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. کتمان سے تو ترک اظہار سے مال حاجت الیہ غرائب القرآن بولی کا کتمان سے تو اللہ ترک اظہار سے مال حاجت الیہ چکر یوں مسئلے حاجت وی خلق تا اور تو نہ بیان نو دیتا کتمان ہوئی او کہ کل دیو مسئلی ضرورت نی او تا بیان نکن دیتا کتمان. امر اخلاص شو ترکو اظہار الشیئی مال حاجت الیہ غرائب القرآن دی امام نصابوری آگئی ذکر کی او دارنگی نور علماء کرام کو دے دے کی خستہ خستہ خبری کی والہدا من بعد ما بینا للناس پس دینا اللہ کریم فرمائے بینا ہو چمنگ دائی تفصیلی وضاحت کی لفاظ خلقو اور بیائے پٹے نغلائے کا درک اسان چی دی یلعنوہم اللہ نو اللہ پدی بان لعنت ہوئی ویلعنوہم اللہ انون اور لعنت ہوئی پدی بان دی لعنت لعنت ہوئی پدی بان دی لعنت ہوئی ان کی تفدا احکام القرآن دے امام قیادے اور دے دلتا ذکر کی چو دلت الآیت ایدن علا لزوم اظہار العلم و ترک کتمانی ہی ومن اخذ الاجرت علیہ علکہ یا ساتا چو پتابن اظہار علم لازم دے او کتمان حرام دے نو کتمان بنا کئے اور مسئلہ توحید با. مسئلہ دی توحید با بیان ہے خام ویلعنہم اللاعنون اور لعنت ہوئی پدی با لعنت ہوئی ان کی سوکھ دی ہر شے چل دنیا دے ہر شے دے انس دے کے جن دے کے ملک دے طیور دے کے خیور طیور دی کہ وہ ہوش دی کہ درندی دی کہ چرندی دی کہ پرندی دی ہر یو شے دے حدیث کے راضی چکل علماء حق اظہار پریگی دی باران نہ بنشی چ باران نہ بنشی نو ملک سکڑا راشی چکل سکڑا پیدا شوا خوش مولانا سیبا نو مارغان باندھے ابکا مشی نئی او دعا کے چ اے اللہ دو چاپ وجہ باران بندے تو خوی غرق کا ویلانم اللہ حتی ان الخبارا حدیث کی رائے تردی چھ خبارا خبارا پیر زانے مر گئے اغم پخپل جال کی کاتمین حق بانی خیری کئی حتی ان الخبارا فی وقت رہا اللہ الذین تابو سوا دغچان چھ توبہ باسی واسل وقت پل اعمال درست کی و بیانو اور بیانو کی فاولائک اتوب علیہم اللہ عز و پدی مربانی حکم و انا التواب الرحیم اللہ عز و توبہ قبل ان کے مہربانی ما شیخ القرآن علی الغفران بجو خبر کولا قرآن کریم کی دریو مجرمان دا توبی ذکر دیں یو مجرم ملا دے اور یو مجرم سوک دے منافق دے ایو امیدے نس عالم توبی دے پار شرط دا دے دا دریشتی تابو یو و اصلحو اقبل اعمال بدرس کی و بیانو اقم بربانی بغدری کی بیان بشورو کی کہ فتو دا نغلط صادر شوی کا نتبیا دغیبانی فتو لکا چی گوی دا قول ما نسا ون یاز پوشیو نو ما زدی قول نرجو کو ما لیکن امام ابو حنیفہ دا دیر مسن رجو کردا اسم چی حق پرس علماء مفتین دی چی چا فتی ور کردی اقبل فتو نرجو شورو کردا مولانا رشید احمد لدیانوی مفتی سے واللہ دی پی رحمتو نوری اور دیر خط نیک سڑے ہو زر ارتن اگی علاقی تا تلو من ما ماوی زدی مفتی سے اصر ملاقات میں یو سری ما توی سکے دیکھو سار یو ہوئی ما خام بلا ہوئی ما دا سنگا وی یو فتح چی ورکی یو رضی نو بیادور دی پس ویچ ما روجو اکڑا نو ما دا خود حق پرس پیچان دی دا حق پرس پیچان ام دا دی چی تان یو فتح سادر شوا روست دی پیلم کی اضافہ شوا فور روجو اکڑا فور نا دا حق پرس پیچان دی بس بیاد شاہتا تابو ملی سے بس کی اول بتوبہ و باسی بیا بخبل اعمال درست کی و بیانو اور پر منبر بودری کی بیان بشورو کی چرون ضروری اعلان واو رہی جیسا بیوسپور میں بدعات کولا رسمنا میں کولا دما خامی ترغیبات میں ورکولا اس مسئلہ میں اس ذکرہ کتابن حوالی راس خدی آپ بدعاتو آئندہ بدعات نکوز گناہگاریو ما تا علم نو ما تو با وقلا تخردیو کی بیاد اول دیدا سا تولی اگانی او تری خیخی تک دکھا نا بیان بخیخا اید امی توبا سورت آل عمران راوارا یو 88 نمبر اوگر اتیا آل عمران خالدین فیہا لا یخففان العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا مگر آخر چ توبہ باسی من بعد ذالکا پس تبد عملینا و اصلحو اخفل اعمال درستی فإن اللہ غفور الرحیم دلتا دے تابو و اصلحو زکا جدا توبہ دا امیدہ بیا سورت نساء گورا 144 دلتا ذکر دا توبے دا منافق دے الا الذین تابو تیشوا و اصلحو واعتصموا باللہ و اخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین تیشوا بھائی تابو و اصلحو توبے و اخلا اعمال درست کل و واعتصموا پا قرآن منگول خفی کرے و اخلصوا دینہم او انفاق پری خدا اخلاص پا کراغے مع المؤمنین دا مؤمنانو ڈلے کے داخل شو ٹھیک شو بھائی سو شو تو بد عالم سو تابو اسلحو بینو انور تابو و اسلحو تابو و اسلحو بس اے قرآن دی ذکر کنا نو بعضی خلق آئی پا خپل کتابونو کے صحابو تا بدوی لیدی رست دے خلقو تیاغی نا چا او وقت کلو چا پری خودل وی چاگی توبہ وقت کلیوا اتوار تو ایچ سو چٹ را تو خیا سو کتاب چرا تو خیا سرسان را تو خیا چاگی لکلی چی ما توبہ وقت کلی دا ولی زکا چی تابو و اصل ہوا بیان شرط دے اور دا قرآن دے دا تفسیر دے احکام القرآن دا الکیاء الفراسی رحمہ اللہ دے دلتا لکی یدلو علا ان توبتا من الکتمانی انما تکونو بی اظہار البیانی و انہو لا یکتفی فی صحتی توبتی بن ندم علی الکتمان فی ما سلف دون البیان سمانا صرف صرف پیغمان تیا نخلاسی گی بیان با بیان ہے بیان ہے احکام القرآن المعروف الکیاء الحراسی اور جلد اول دے صفحہ 26 دا مسئلہ حل شو یاد شدر دا بخیر ان الذین کفروا بشک آن کسان چا کفر کہہ دیں وماتو او بیا مرشوی دی پا دی کفر باندے خمرات دی کفر نہ کتوان دی دلتا ہم کفار پا دی حال کے چاہی پٹ ان کی دہکو اولئک علیہم لعنت اللہ فدوی دا خدای لعنت تے والملائکہ دا فرشتو والناس اجمعین دا ٹولو خلقو سمانا حتی کہ چاخ پلان با پوم یو بلوانی لعنت ہوئی موحدین با پی لعنت ہوئی دا کافران با یو بلوانی پخ پل لعنت ہوئی اگر صورت اعراف آیت نمبر 38 38 نمبر آیت اگر حجی کلما دخلت امتن ہر کچ داخل شیو ڈلا ڈر د کافرانو لعنت اختا دوی بدوی پا ملگر اخپلو باندے لعنت اختا بدوی پا اخپل مرگرو باندے وی خدای دی غرق پلیتا چتا گمرا کرن پا دنیا کی آبی خدای دی غرق پلیتا تا تا چاویلو چما سخرا دا لعنت پوی پا یو بل باندے وارا سورت سبا سورت انکبوت را وارا آیت نمبر 25 عنکبوت آیت نمبر 25 گورا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا بیاب قیامت پر کفار یو بل بانی تہمت نو لعنت نوئی ویلعنہم اللعنون والناس اجمعین مسئلہ حل شو خالدین فیہا ہمیشہ بے دوی پا دی لانتنو کے لا یخفانم العذابو سپک با نکرشی دوینا عذاب ولا هم ینظرون آنا با دوی لعلتا کے مولت ور کرشی زدی دکل کل باز کم چو ازگاری ما خوص مازدان سلک پا مسئلے دا حیات ماندی نو ازمخ کی روانم اصل کے دل تزب بیانم چا اسباب دا لانت سدی زیاد و دری واو رات چی مزد اللہ راکی اسباب دا لانت کتمان دے چچا حق پٹ کر نو پاگی دا خدای لعنتی لکہ دیجا کے تاوی تکشوا لکہ دا آیت سورت بقرہ مراوارا 88 اتا اتیا گورا وقالو قلوبنا غلفن بل لعنهم اللہ بکفرهم اللہ پا لعنت کری دی پا کفر سرا سبب لعنت کفر دے تکشو بھئی دارنگ نقض میثاق سبب دلانت تے نقض میثاق سورۃ مائدہ روا روا آیت نمبر 13 جا لسما تو سورۃ مائدہ روا روا فبما نقض میثاقهم لعناهم کس پس سبب دا ماتول دودی وادو زمنگ لرا لعناهم مگ دوی پا لعنت کرلا ندا سبب دا لعنتو یا سبب دا لعنت کذب دے دروغ ویلا سورۃ آل عمران گورا آیت یوش پیتو گورا یوش پیتو اللہ اللہ آخر کے گورا سما نب تہل منگا آج جیو کو اللہ تا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین مبغض لعنت اللہ پچا بانے اے پدر او جنو باندے سورۃ اعراف گورا سورۃ اعراف اے سلو سر اختم گورا سبب دا ظلم لعنت سبب ظلم 44 نمبر آتو گورا آخر کی گورا فأذن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین اور سورۃ رعد گورا قطع درسل رحمائے سورۃ رعد آیت نمبر 25 سبب د لعنت سے قطع دسل رحمی ویقطعون ما امر اللہ بی ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار لعنت سو قطع دسل رحمی او کل اگر تومت لگول پنے کو خلق باندی سورت نور گولا سورة نور اللہ آیت نمبر 23 خا درشتم آیت گورا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم سبب د لعنت تو مت پاک دامنو باندے اے بل گورا سبب د لعنت تکلیف اور عزی ورکول مسلمانان ہوتا خصوصاً صحابہ کرام ہوتا سورت سبا دا سورت عذاب آیت 57 سورت عذاب 57 آیت یا اللہ تم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله اگر خلچ اللہ اور دغی رسول تکلیف ور کی یہ تو خدای حکمونو نہ خلاف کی وہ 500 د عذاب نو لعنهم الله فی الدنیا اللہ دی پلانت کری دی دنیا کی والآخرہ وعد لهم عذابا مهینا دو اسباب د لعنت تیشوا انورم اسباب د لعنت بھی سیارست خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ حضرت شیخ فرمائل اعادت داوید توحید ثانیان یا ایوہ الناس اعبدو دعوی اولا إلهکم إله واحد ذکر داوید توحید ثانیان آئے کہ وہ رد شرک فی دعا وال عبادہ دیکھ رد شرک فیلی دے رد اور دل تم دلائل دی خود دلائل بی سی آر دی وہ دلائل دی ہر یو جم جم تب گورے ان فی خلق السماوات والارض و یو وقت لا فی اللیل و النہار دعا والفلک التی تکشوا درے وما انزل اللہ من السماء من ماء سلور فہیا بلا زباد موتہا پینزا وبس فیا من کل داب باش پگ و تصریف الریاح تیشو کنا سوچ لو و صحاب المسخر بین سماء والارض اتو لا آیات لقوم یاقلون تتما مسئلہ شوا ترتیب سر مسئلہ بیان شوا اے اس وقت کی دا زمان دا شیخ ربطا یا زمان دا شیخ با قرآن دل خپوی دا یو پخانے یو خبر ادا سوکم د چانم اخلم د چانم ناخلم پس سفر کے روانو علماء زمنگا پائے کہ خان مولی شیبوم اللہ د غریق رحمت کی ارمان دے پر اس کا روجہ کے جو اندے ہو اور اس نشت اللہ د پہ رحمت نو ورے نو باہر تقدیر اگر ڈریور نو ابھی اگی دا گاڑی چلاؤ کا نو ٹیر دا سے تیز میں چلاؤ او دوی چې ویتلل نه پینډه کې دوی دوره خلاصه کړی روانه نابل عالم مرسره دے اگی تو یاردا ڈریور پہ ڈریور ہے کہ داسی مرا نہیں دے نہ پینڈے شیخ چپ قرآن کی مرا نہیں ڈر چا کو رسپل کاری کیا نا یار عجیب خبر عجیب انسان ہو ماتے رور بھائی تو تمہارا رو رہے میں وٹو رن بے نہ تو تمہارا سکر رو رہے میں الحمد للہ زا جزم اور تو خان زمام تو میرا سلار ملاوش یک شپ نہیں لگا ماتی آؤ بالکل نن چکم کمزے کے دفن دیدی گھر تے اشارہ ہوگا ماتی دا گھر زما دے دس پاش ہو تو شاہپور تراش ہمارے مین اللہ اللہ بس دا گاڑے دے ریل ڈھک دے سوارلائی پسنجر دے پتے تھے کزی کی دا پسنجر دے اخپل اخپل ٹیشن چراش رو رو کش اے چا اخپل آخری ٹیشن تو دن ریل خالش پہ خور روانشی کا نا کراچے تھا ضرور ڈکی ہر دگی بار ریلوے اسٹیشن میں ہوتا کسان والا آڑی ڈکی گی تشی گی دراصل لگا نا سوکھ تخی سوکھ کسی گی دنیا نے سوکھ تھی ہو سوکھ برا سی آخر چکن تو رسی کا نا ہاں بس ال تک بیا خالی بیا بھی جارو پکی وہ ہے اس نشتے میں بس دنیا بس دتا ریل گاڑ ہے رو رہا اللہ بس اللہ عظم خاتمہ بالخیر والایمان نصیب کی ہاں اس وقت واحد رب تو لگا اللہ و قرطبی ربط دے ہر کلچ مخ آیت کی تحذیر دا کتمان نہ بیان شو کہ حق م پٹوائے پٹول دا حق سبب دا لعنت دے اس دیزے